Vanuit het westen trekken er nu wat buien over het land. Maar later vandaag klaart het overal op en laat de zon zich soms zien. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 graden in het binnenland. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Verkeersinformatie dan op 538. Flitsmeister meldt 17 vertragingen. En de drie langste, dat zijn deze. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen. 25 minuten vanwege werkzaamheden. De A12 Utrecht-Den Haag voor Reewijk. Bijna een half uur. Dat komt ook door wegwerkzaamheden. En een verbindingsweg is dicht op de A27. Gorkum richting Utrecht. Daarom tussen Lexmond en de Lekbrug. 25 minuten vertraging. Controlestand te beginnen op de A1. Grens met Duitsland richting Hengelo. Bij Hengelo 160.0. De A1 ook naar de richting Amsterdam. Bij Muiden 13.6. De A2 Weert richting Echt. Bij Weert opgepast bij 202.1. De A4 Leiden richting Amsterdam. Bij Hoofddorp 15.1. De A27 Utrecht-Hilversum. Bij Hilversum op de rem bij 90.7. En tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A35. Wierden richting Hengelo. Bij Borne op de rem bij 52.5. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Wauw, bij Ethos de beste deals voor jou. Zoals heel veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet? Koekoek. De Lulu. Gek. De sprint terug voor de Samsung Galaxy S26 Ultra 512 gig met privacy display voor €1.449. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. 538, Dutch 1000. Martijn en Julia. Ja, stel dat je meekijkt via TV 538. Over een paar minuten zie je Jules helemaal gek worden. Want Kensington komt eraan zo direct. Maar eerst een van de 17 hits van Suzanne en Freek die in de lijst staan. Hier is Halverwege. Radio 538, Dutch 1000. 841. Nooit zou vragen, maar ik kan al wat zorgen dragen. Je hoeft niet alles zelf te geven. Ik ontmoet je halverwege. Als er niets of niemand bij kan, geef wat van jezelf aan mij dan. Dan dragen we het met z'n tweeën. Ik ontmoet je halverwege. Van Leeuwarden tot Lucas en Steve. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 840. End of the night. I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke, and we shared a smoke or five. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. Let's take a long way home. Just a little more time alone. I don't ever wanna let you go. Let's take a long way home. Let's take a long way home. I'm not ready to be alone. I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Let's take a long en Long Way Home in de Dutch 1000. Ja, en deze twee mannen die staan natuurlijk ook gewoon op 538 Koningsdag. En het allermooiste is, je kunt kaarten winnen voor Koningsdag. Vanaf aanstaande maandag, de hele dag, als je het Wilhelmus hoort op 538... dan bel je 0909-3058. En wie weet krijg je tickets voor 538 Koningsdag, 27 april, Chasséveld in Breda. Radio Kerkrade tot Kensington. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 838. Zanger Jason Doubt. Rustig, Jul, rustig aan. 538-1000. Ja, ik ben denk ik een van de weinigen die na de reformatie van het nieuwe Kensington pas fan is geworden van Kensington. Ik dacht heel even dat je ging zeggen, hij is een van de weinige mannen waar ik verliefd op ben. Nee. Want dat is absoluut niet dat waar. Dat is niet waar, nee. Nee, maar ja, ik heb al vaker gezegd, het is niks ten nadele van Eloy, want dat is een waanzinnige zanger. Maar ik vind Jason gewoon echt een nieuwe energie geven aan de groep. En dat blijkt ook wel. Niet voor niks dus in de Dutch 1000. Je hoorde ze net Kensington op 538. 24/7 komt eraan met Take Me Away. Naar Ron Sanchez. Un chance. Sé que te jodieron tiempo atrás. Por eso tú no confías en mí. Solo dame un chance, nada más. Y yo voy a estar de luna a domingo. Wat gebeurt een god, maar ja, we moeten hem wagen. Heb goede intenties. Ik weet, je bent sceptisch, maar ik ben je ex niet. Nee. Empecemos como amigo, vamos fluyendo. Mientras en tu cora voy construyendo, tú y yo vamos a hacernos ricos. Vamos a hacer demasiado dividendo, yeah. Vente conmigo, bebé, no me dejes pa' después, Conmigo vas a avanzar, no vas a retroceder, Tus ojitos son la puerta del portal. Que si me dejan entrar se va a prender. Porque tú de mí te vas a enamorar. que te jodieron tiempo atrás. Por eso tú no confías en mí. Solo dame un chance, nada más. Y yo voy a estar de lunes a domingo. Hot hand bedidas, nu en stap in de wagen. Het voelt als een god, maar ja, we moeten hem wagen. Heb goede intenties, ik weet je best. Yo lo contemplo, no te quiero como amigo. Si cuando te miro pienso, hey, girl, you need baby tempo. Dus doe niet lang, neem niet lento. Geen grappen, ik wil je echt op. Laat je zingen hoog, geen crescendo. Sé que te jodieron tiempo atrás. Por eso tú no confías en mí. Solo dame un chance, nada más. Y yo voy a estar de Dutch 1000. Radio 538. 836. Take me away. And I will try to let you know, baby. When you say you will, I try to let you go.

538 Dutch 1000. 834. Ik kom binnen als een woe, papap, en grap. Ik doe een shit, stap, postap. Ik kom binnen als een woe, papap, en grap. Ik doe een shit, stap, postap. Ik kom binnen als een woe, papap, en grap. Ik doe een shit, stap, postap. Ik kom binnen als een woe, ik kom binnen als een woe. Ik kom binnen als een woe, papap, en grap. Ik doe een shit, stap, postap. Ik kom binnen als een woe, papap, en grap. Ik doe een shit, stap, postap. Ik kom binnen als een woe, papap, en grap. Ik doe een shit, stap, postap. Ik kom binnen als een woe, papap. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, ey grap. Ik doe de shit stap voor stap, ey luister. Ik hoef geen nakkie of een babi, ik ben challa in de bitch van drank en schwinnen. We gaan hier, we gaan daar, we gaan bam, bam. Wat je weet, als we knallen is het dan, dan. U mag zitten, want ik kan staan. Deze motherfucker, wat doe mannen willen komen plakken, maar hell no. Geen tijd voor die onzin, bitch. Domme walkie is twee sits, ik mag zitten aan ass en tits. Zwas op nuf en een geile fresh kiss. Alles gaat lekker, gaat, alles is fris. Hebben geen fuck, om een bitch. Je weet hoe we doen, bim, bam, boom. Je weet dus en paap, ik denk dat zo, Mr. Fine. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, ey grap. Ik doe die shit, stap, voor stap. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, ey grap. Ik doe die shit, stap, voor stap. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, ey grap. Ik doe die shit, stap, voor stap. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, ey grap. Ik doe die shit, stap, voor stap. XXL in die motherfucking bitch. Pop that shit like it's motherfucking Nick. Ik ben fucking space, ga niet schleppen op de base. Wil niet zitten, kan niet zitten, ik ben wappie van de drinks. K.A.B. is je dubbel aan. Ga niet stressen, sms'en, breng die flessen on the car. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, ey grap. Ik doe die shit, stap, voor stap. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, ey grap. Ik doe die shit, stap, voor stap. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, ey grap. Ik doe die shit, stap, voor stap. Ik kom binnen als een hoop, pap, pap, ey grap. Ik doe die shit, stap, voor stap. Je beide we doen, beide we doen, beide we doen, beide we doen, beide we doen, beide we doen, beide we doen, beide we doen, beide we doen. Bam boom, je weet hoe we doen. Bim bam boom, je weet dus een pap in elke seizoen. Je weet hoe we doen. Bim bam boom, je weet hoe we doen. Bim bam boom, je weet hoe we doen. Bim bam boom, je weet dus een pap in elke seizoen. De 538 Dutch 1000. Radio 538 833. Shake it, break it, take it, love, make it, baby. Am I to ask from you to leave it all behind? Who am I? Just a selfish guy. No one you should trust. About this feeling, I can shake it. I'm tangled in my dreams. What if I could have you, baby? Wicked as it seems. Step right. It's a shame to let it go when we both know it's right. It's a shame to let this be not a wasted night. A step right. Oh, 2003, hè, was de winnaar van Idols 2003 is geworden. Jamai! Ja! Step right up. In de 2005. Heb je dit eigenlijk meegekregen? Ja, ik zit te denken, ik was toen 5, maar ik weet het nog zo ongelooflijk goed. Dit was dat hij tegen Jim natuurlijk. In de finale. Ja, ik vond Jim helemaal geweldig toen. Ik was helemaal fan van hem. Ik had al posters op mijn kamer van Jim. Wacht heel even. Je was 5. Ja. Toen maar begon ik die hele mannengek dan. Op die leeftijd dan. Niet normaal, joh. Dit is 538, de Dutch 1000 Purple Disco Machine en Ilar nu. Dopamine. On the line, it's the only way I'll ever feel alive. Kiss the rose, love is blind. I don't care about the thorns if you're my type. Van je lijf, van je kont en de dekens op de grond. Jij had mij in je armen. Woltertje. Woltertje mag jij lieve zeggen. Lieve man, leuke man. Echt een waanzinnige gast. Ik zit ook te denken, weet je. Hij heeft natuurlijk zijn Viva Hollandia. Dat is zo'n enorme banger. Zeker. Het WK is weer in de aantocht. Het zou toch wel vet zijn als hij met een soort van 2.0 komt, toch? Maar valt dat te overtreffen, Viva Hollandia? Ik denk nee. Het zou wel een poging waard zijn, vind ik. Ik zit net even te kijken. Wat Viva Hollandia zeg jij? Ik zit even te spieken. Die staat uiteraard ook in de Dutch 1000. Sterker nog, die staat in de top 100. Ja, en terecht. Dus daar kun je je later deze week nog op verheugen. Zometeen kun je je verheugen op Mark Labrand. Want die hoor je zometeen met het vervolg van de Dutch 1000. Heel veel heerlijke hits heeft ook bij zich. Dus dat wordt leuk. Verder hebben wij nog Rauwe Hersen zometeen met Bestel Maar. Na Eva Simons en Policeman. Hey, Mr. Policeman. I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle it. But I'ma mind your business. Baby was moving like a naughty shorty. Need discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. Yeah, handcuffs to maintain the connection. This baton is a rod of correction. Discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. No arrest, but mind my job business. Op te zijn. De 538 Dutch 1000 829. Het gemeen burger zit al hier en je zit te balen. Je zit al horen lang te kijken naar ons school. Niks te proberen, niks te zien, niks te beleven. Goed verveling, ga er maar aan wat zin ik doen. En met de hand die in de test loopt er de stroom op. Alles donker, lampen, hoed, gordijnen dicht. En net als je bedenkt, ik ga je nou hoes naar bed toe. Misschien zachtjes in de weg en het verlossen licht. Oh, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog eventjes en dan begin ik. Terwijl we deugdig langs de brood in. We'll